عمر کے مساوی کے دو یو فائدہ دار چی یو بل سر بے مینا محبت وی یو بل سر بے در دوست تعلق وی یو بل سر بغض و کینہ بن لری د بنو تر منزب اب یو بل سر طرف گری نوی د دنیا بنے یو بل سر طرف گنی کئی د جنت بنے بے یو بل سر طرف گنی نہ کئی او چې کله د خضو اتفاقی نو د خاون د پاره دا د خوشحاله او د راحت خبره ده او چې دوخ د په جګړه شي نو د سړی د خدای بچ شي بیا سړی د پاره کور نه دوزخ جوړیږي نو د جنت بی بیانې به داسې چې یو بل سره جنګ جګړې به نه کوي وی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا موږ به د خپلو خاوندانو نه همیشه رضا یو چرې به مو ته غوسه نه کوو فلو کہ بم یو بل تغصنکو نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا چھرے بم یو بل سر غصی جمی یو بل سر بہم عمروی آدھا ہم عمر کے دو یو فیدہ دادا چھے یو بل سر مزاج برابروی ددوارو طبیعتنا یو بل سر لگی لیکن طبیعت ددوارو یووی در یو بل در پار در آحت اور در دلچسپے باعث وی در یو بل خیال دیر ساتی عمر کے مناسبت پکار دی وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب دی سر پا جنت کے نا بی بیان قاصرات الطَّرْفِ نا دیر حیان بیستر گی خطکڑی وی اطراب او حمزول بوی عمر بیم یو شانتی وی د جنتیان عمر بسمری وی درے دیر شکال عمر با جنتی وی تکر دنیا نے یو سڑی بڑا تلی وی حالتا با درے دیر شکال وی او کر دنیا نے یو بندہ معشوم تلی وی لدا عمر با درے دیر شکال وی د دنیا نے چس ارسنگا لارلے او پا جنت کے با درے دیر شکال وی وَعِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ هَذَا مَا دَا أَغَ نِعْمَتُنَا خُشَى لَيْدِي تُوعَدُونَ چِدَ تَسْرِ وَعَدَكَ وَلِشْوَى لِيَوْمِ الْحِسَابِ دَ حِسَاب دَرْ وَدِي دَ پَارَ دَ قِيَمَتْ دَرَ دِ تَسْرِ دَ دِي خَبَرُو وَعَدَكَ وَلِشْوَى وَعَدَ اللَّهَ پُورَكْرَا إِنَّ هَذَا لرزقنا ما له من نفاد ان هذا لرزقنا بشك دا زمنگ رزق دي زمنگ روزي دا منگ درکلا ما له من نفاد نبيد دي لپاره كميدل ختم دل ملشتا و كميدل ملشتا هذا دا خبره اشلا جنتيانو بيانو شو ورپسي دا دوزخيانو بيانو وإن للطاغين لشر مآب بے شک شریران خلق ان للطاغین بے شک شریران خلق دا شریران دا پارا لشر مآب میرا بد ٹھکانہ بوی شریران دا پارا بد ٹھکانہ بد ٹھکانہ سے شیر جہنم دوزخ نے یسلونہا چدوی بورت داخلے گی فبئس المهاد پر دیر بدا بچونا را دا آرام زے دیر ناکار زے دا آرام بے آرام کم دے پکی هذا دا خبر وشلا فلیذوقوه حمیم وغساق پس او دے سکی دوی دا عذاب دے او سکی فلیذوقوه حمیم دیر گرم او ببوی وغصاق او وین زوی د دوزخیانو بوی غصاق د دوزخیانو د زخمونو نا چې کم نو وین زوی را اوزی نا اغیط غصاق وی او پا دیکی با دا مار لرم زهر ورگڑ وی پا دی وین زو کی با نمارانو لرمانانو زہرم ورگڑی ندا با دے دوزخیانو لورکولی شی چی کل دوی او بغوالی دا وین زوی زہر با لورکی. بعض مفسرین وی غصاق دا حد نزیات یخ او با یو خوات حمیمون دیر گرم او با او بل وقت دیر یخ او با چی اغیر اسکلو قابلی نوی اغیر نبن تکلیف نی. وآخر من شكله أزواج وآخر ده دين علاوه من شكله ده دي پشانته أزواج قسم قسم عذابون بنورهم وي أزواج قسم قسم يو فدنيا كتكم ده كفر مشران دي ده خراب عقلي مشران دي دي بدو زختا مخبوت ليشي دا دوزخ پا کنارا دی او دقا وقت که دا دوی چکم تابدار خلق دی دا دوی چکم ما تحت خلق دی هم و پس را روان دی او لویا دلی بلا را روان کرد دا رو بنای دلی چه دوزخ تا قریب دی ورزی دیو حقا دی نورم رالن زمان پشانت بدبخت نورم رالن خپلو مرگرو توی آقا دی نورم رالن دا من تا سراسیو دیدی دا سرداران دا خپل مقلدین و دا خپل متبعین و جماعت چوینی نو دلر نبوی یو لخکر دقا دی بلدوزخ در آروان دی او دا خدای قهر و غضب دی پدویوی دوی مرانن یو میل مچی یو زیت راشی نو کورباتی مرحبا مرحبا هر کلی و توی کلاو فراخ زیت را لرازا دست اخپل زیری اهلا و سهلا و مرحبا پل کور ترا لی نرم زیت ترا لی کلاو زیت ترا لرازا نا هر کلی ری ندوی چی راشی نوی لا مرحبا بکم تاسو تا هر کلی دی نوی فراخ زیت نیر آغلی هذا فوج مقتحم معكم دا یو فوج راغی یو لخکر راغی مقتحم معكم تاسو سر دویم دوزخ تتلون کیری داخلی دون کی مقتحم تاسو سر داخلی دون کیری معكم تاسو سر دوزخ تتلون داخلی دون کیری لا مرحبا بهم دویتا دی مرحبا نوی دویتا دی حرکلی نوی انہم صال النار بے شک دویم داخلی دن کی دی اورتا قالو بل انتم بلکہ تاسو دا پارا دی مرحبا نوی لا مرحبا بکم تاسو دا پارا دی مرحبا نوی انتم قدمتموه لنا انتم ام تاسو قدمتموه لنا دا عذاب من دا پار روان نکره لے دا مصیبت خستاسو دا لاسا من تر روان نشوه لے فبئس القرار پس ناکار قراری زیدی وی ستاسو دا پارا دا دیل پشری کٹولو دا پارا فبئس القرار دیر ناکار زید قراری لے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا نوائدا كشرا ربنا ايضا من ربا من قدم لنا هذا جاك پیش کرے دیوان نکلے زمان دا پارا دا تکلیف و مصیبت و عذاب فزده عذابا فچاپ وجہ چمن لدا عذاب راکی تیگی فزید ہو نزیاد کے دقی کسل عذابا عذاب دے عفند چند پھر ناری پا اور کی یا اللہ دا چکر مگلی درانو کمو نم مشرانو پا وجہ من عذاب جہنم ترانو نو دغلی درانو مشرانو لڈبل عذاب دا دو دخور کی قالو ربنا ویبنا کشران ربنا ایدہ من ربا من قدم لنا هذا